Saki, Derisi ve Gerisi. Seslendiren Akın Altan. Şu kadının sanat jargonundan bıktım, dedi Clovis gazeteci arkadaşına. Bazı tabloların insanın derisine işlediğinden dem vurmuyor mu? Sanki bir çeşit mantar bunlar. Bu bana, dedi gazeteci, Henry Deprice'in hikayesini hatırlattı. Sana anlatmış mıydım hiç? Clovis başını iki yana salladı. Henry Deprice, Lüksemburg Grand Dükalığı'nın bir bendesi olarak dünyaya gelmişti. Akıl bali olunca gezginci satış temsilciliği yapmaya karar verdi. Ticari faaliyetleri gereği sık sık Grand Dükalık sınırları dışına çıkması gerekiyordu. İşi dolayısıyla Kuzey İtalya'nın küçük bir kentinde bulunmaktayken vefat etmiş uzak bir akrabasından kendisine bir miras kaldığı haberini aldı. Henry Deprice'in mütevazı ölçülerine göre bile büyük bir para değildi bu ama onu görünüşte zararsız bazı masraflara yöneltti. Özellikle de Signor Andreas Pincini'nin dövme iğneleri tarafından temsil edilen yerel sanatları teşvik etmeye. Signor Pincini belki de İtalya'nın tanıdığı en parlak dövme ustasıydı. Ama muhtaç durumdaydı. Bu yüzden de 600 frank karşılığında müşterisinin sırtını, boynundan bel hizasına kadar Icarus'un düşüşünü temsil eden göz alıcı bir resimle süslemeyi kabul etti. Yapılıp bittiğinde resim, Monsieur Deplis'i bir parça hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü o, Icarus'u 30 yıl savaşları sırasında Wallenstein tarafından alınan bir kale sanmaktaydı. Ama resimden de ziyadesiyle memnundu. Görme ayrıcalığına erişen herkes bunun Pincini'nin başyapıtı olduğunu söyleyerek göklere çıkarıyordu. Bu Pincini'nin en büyük ve en son eseriydi. Şöhretli sanatçı, parasını almayı beklemeden bu dünyadan göçüp gitti. Mezarının başucunda oymalı kakmalı bir mezar taşı vardı. Ne var ki, üzerindeki kanatlı küpidonlar, istese bile sanatkarın en sevdiği sanat dalını icra etmesine imkan tanımayacak kadar miniktiler. Gel gelelim, geride dul bayan Pincini vardı ki, 600 frank onun hakkıydı. Gezginci satış temsilcisi Henry Deplis'in hayatındaki büyük buhran bu noktadan sonra başladı işte. Miras sık sık didiklendiği için pek ufak bir meblağ haline gelmişti. Acil ödenmesi gereken bir içki faturası ve bir takım başka borçlar kapatıldıktan sonra dula ödenebilecek miktar 430 frankı geçemiyordu. Dul bayan haklı olarak öfkelendi. Kendi ifadesine göre onu öfkelendiren sadece 170 frank tutarındaki mecburi iskonto değil, müteveffa kocasının değeri herkesçe teslim edilmiş başyapıtının aşağılanmasıydı. Bir hafta sonra Deplis teklifini 405 franka indirmek zorunda kalınca bu, dul bayanın çileden çıkmasına yol açtı. Kadın, eserin satışını iptal etti ve birkaç gün sonra Deplis, biraz kalbi sıkışarak, bayanın eseri Bergamo Belediyesi'ne hediye ettiğini, belediyenin de bu hediyeyi memnuniyetle kabul ettiğini öğrendi. Mümkün olduğunca dikkat çekmeden oralardan ayrıldı. İşi icabı Roma'ya gitmek zorunda kalınca da derin bir nefes aldı. Roma'da kim olduğu ve ünlü eserin mahiyeti unutulur gider sanıyordu. Ama sırtında ölü bir adamın dehasının ağırlığını taşıyordu. Bir gün bir hamama gidecek oldu. Fakat hamam sahibi ona apar topar elbiselerini giydirdi. Adam Kuzey İtalyalıydı ve meşhur Icarus'un düşüşü tablosunu Bergamo Belediyesi'nin izni olmaksızın açık alanlarda sergilemeyi kesin olarak reddediyordu. Konu giderek daha çok kişi tarafından duyuldukça kamunun ve resmi yetkililerin dikkati de giderek arttı. Deplis en sıcak akşam üstünde bile üzerinde boğazına kadar kapalı bir mayo olmadıkça denize yahut nehre şöyle bir dalıp çıkamıyordu. Derken Bergamolu yetkililer deniz suyunun şahesere zarar verebileceği fikrine kapıldılar. Zaten ziyadesiyle bunalmış bulunan gezginci satış temsilcisine her türlü deniz banyosunu katiyen yasaklayan bir yasa çıkartıldı. İşverenleri onun faaliyet alanını Bordo civarına kaydırdığında Deplis son derece müteşekkir oldu. Gel gelelim, müteşekkirliği Fransa-İtalya sınırında sona erdi. Epey kalabalık bir memur kadrosu önünü keserek İtalyan sanat eserlerinin ülke dışına çıkmasını yasaklayan yasayı bir güzel hatırlattılar kendisine. Lüksemburg ve İtalyan hükümetleri arasında diplomatik bir kriz baş gösterdi ve hatta bir ara Avrupa semalarında huzursuzluk bulutları dolaştı. Ama İtalyan hükümeti Nuh diyor, peygamber demiyordu. Gezginci satış temsilcisi Henry Deplis'in kaderi, hatta varlığı bile umurlarında değildi. Icarus'un düşüşünün, bakınız büyük sanatçı Pinchini'nin eseri, hali hazırda Bergamo Belediyesi'ne ait bir eser olduğu ve ülke dışına çıkamayacağını bildirdiler. Zamanla olay unutuldu, fakat tabiat itibariyle çekingen biri olan talihsiz Deplis, bir iki ay geçmeden kendini yeniden öfkeli tartışmaların merkezinde buldu. Bergamo Belediyesi'nden ünlü eseri inceleme izni alan bir Alman uzman, eserin Pinchini'ye ait olduğundan kuşku duyduğunu, belki de üstadın onu son yıllarında öğrencilerinden birine yaptırdığını öne sürdü. Zamanla olay unutuldu. Fakat tabiat itibariyle çekingen biri olan talihsiz Deplis, bir iki ay geçmeden kendini yeniden öfkeli tartışmaların merkezinde buldu. Bergamo Belediyesi'nden ünlü eseri inceleme izni alan bir Alman uzman, eserin Pinchini'ye ait olduğundan kuşku duyduğunu, belki de üstadın onu son yıllarında öğrencilerinden birine yaptırdığını öne sürdü. Eserin nakşedilmesi sırasında kullanılan uyuşturucuların etkisi altında olan Deplis'in bu konudaki tanıklığı pek tabii ki geçersizdi. Bir İtalyan sanat dergisinin editörü, Alman uzmanın iddialarını reddetti ve uzmanın özel hayatının bildiğimiz her türlü edep ve ahlak anlayışına mugayir olduğunu ispatlamaya girişti. Bütün İtalya ve Almanya tartışmaya katıldı. Avrupa'nın geri kalanı da onları izlemekte gecikmedi. İspanyol parlamentosunda fırtınalar koptu. Kopenhag Üniversitesi Alman uzmanı bir heyet gönderip öne sürdüğü kanıtları yerinde incelettikten sonra altın madalyayla taltif etti. Bu arada Paris'te okuyan iki talebe bu konudaki kendi hissiyatlarını dile getirmek amacıyla intihar etti. Bu arada bahtsız insan tablo eskisinden de kötü durumdaydı. Bu yüzden İtalyan anarşistlerin saflarına katılmasına şaşmamalı. En az 4 kez tehlikeli biri ve istenmeyen yabancı olarak sınıra kadar götürüldüyse de her seferinde Icarus'un düşüşü, bakınız tahminen Andreas Pinchini'nin eseri 20. yüzyıl başları olarak geri getirildi. Sonra bir gün Cenova'daki bir anarşistler kongresinde bir anarşist yoldaş hararetli bir tartışma sırasında Deplis'in sırtında kezzapla dolu küçük bir şişe kırdı. Giydiği kırmızı gömlek kezzabın etkisini azalttıysa da Icarus tanınmayacak hale geldi. Saldırgan bir yoldaşın canına kastettiği için şiddetle kınandı ve milli servete zarar vermekten 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hastaneden çıkar çıkmaz Henry Deplis istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edildi. Paris'in daha sakince sokaklarında, özellikle de Güzel Sanatlar Bakanlığı civarında çökmüş, ürkek görünüşlü bir adama rastlarsınız bazen. Ona gündüz vakti rastlayacak olursanız size hafif bir Lüksemburg aksanıyla hitap eder. Milo Venüs'ünün kırık kollarından biri sanmaktadır kendisini. Fransız hükümetinin kendisini satın alacağını ummaktadır. Bunun dışındaki bütün diğer konularda az çok aklı başındadır. Son.